202 EP EP EP. Miałem być tu tylko moment. Miałem zostać tu na chwilę. Zasiedziałem się już trochę. Zginął mi powrotny bilet. Miałem być tu tylko moment. Miałem zostać tu na chwilę. Zasiedziałem się już trochę. Zginął mi powrotny bilet. Nie mam żadnej strategii, monetyzuję wersy. Wyglądam dokładnie jak mój stosunek do węgli. Gru gru. Spuchnięty od cukru gatunek dominujący, a nie pierwszy z podgatunku. Oryginalny, wysublimowany. Ty nie pierdol mi tumany. Kocham słuchać, kiedy pieprzą mi tumani. Brzmi jak odgłosy za ściany. A sąsiedzi nas znają chyba bardziej niż my sami. Na plecach oko kamery miasto patrzy. Idę se nastukawszy, w ogmenie nastukawszy. Masz tu Kaszmir, dla uszu prosty moment satysfakcji. Dzisiaj raczej spokojnie, znaczy bez życiowych handli. Gdy tego słuchasz, chcę byś w oczach miał linijki. Tak wygrzane jak z drugiego piętra double kickflip. Element rozrywki, zwykły, niezwykły przelot. A ja tylko wpadłem sprawdzić, jak tam brzmi ci stereo. Miałem być tu tylko moment. Miałem zostać tu na chwilę. Zasiedziałem się już trochę. Zginął mi powrotny bilet. Miałem być tu tylko moment. Miałem zostać tu na chwilę. Zasiedziałem się już trochę. Zginął mi powrotny bilet. Rosnę w siłę z każdym dniem. Patrzę jak moim znajomym głowy karmi trend. Reprezentuję plebs, niestabilny męt. Słyszałem, że tak mówi o mnie, establishment. Nawet nie umiem tego poprawnie wymówić. Moje życie, mam wrażenie, dziwki wywróżyły z kuli. Nie ogarniam, nieraz dopadła mnie karma. Wtedy FIFA padł o ścianę albo po wygranej kalma. Tak na luzie, po schodach ku górze. Wziąłbym windę, ale nie zdoła mnie przecież unieść. Tworzę sobie życie zlite. Skille, które dawno wykroczyły poza galaktykę. Tak widzę się dziś w tym, a ty złóż sobie w akronim likier Wuda Cycki. LWC lirycznie biorąc, jak nas usłyszał Wiśniewski, ty osiwiał na czerwono. Miałem być tu tylko moment. Miałem zostać tu na chwilę. Zasiedziałem się już trochę. Zginął mi powrotny bilet. Miałem być tu tylko moment. Miałem zostać tu na chwilę. Zasiedziałem się już trochę. Zginął mi powrotny bilet.